وعلموا أفوا شيء يقنا إذ أنما غنمتم من شيء يقنا نغج حاصل قي تاسيد سغنمتنا لغندك من شيء لغندك شيء نخاص فأن لله يقنا داده خاص الله لرا سبحان لله خمس والله لرا ده من زمد ده أو پیغمبر لرا او خپلوارو د پیغمبر یتیمانانو مسکینانو مسافرو د پارم مؤلفۃ القلوب ختم شو دارن لا نبی صلی الله علیه وسلم لاړو باقی به په نور تفصیلی کچری تاسو عبادتو کې پالان واغ چمرالی ګری خپل بنده باندې پاورز بیلتون کلا چې وخاب شو اادو جمی دو وندی جمعان اغدوڑلی یو در مومنان بلد کافر بدر و اللہ پرشی باری قدرت والا دین او یاد ککرچوی تاسیب بی العدوات الدنیا پا غطرف نیز دی مدینی تا او کفار بی العدوات القسطا قسوان پا طرف لری دا مدینی را ور رکبو او قاتل دا ابو سفیان لاندی وستاسین دریاب پغاڑا یعنی دریاب پغاڑا تاسی اغا فکولا نو کچری لوز وکړه رې ها یلا چې اتفاق کو سم مشوره کو لو تواتم کچری تاسو سوخ مقرر ولې دې لپاره مستلاب وکړه تاسو پھر بیا د پراتلو د وادي کې کتا چې سلوز په ذکر لوي نو بیا به اختلاف راځو خو الله به زه زرو کې بس اتفاقی جنگ شروع شو لیکن الله کوي لیغزی اللہ دی لیکن چی اوکی اللہ یوکار لرچ دیکی دن کے مقرر شوئے او حلاکی آسوک چی حلاک دی ان بینتن فسد قرآن نام ویحیا او پاتشی جوندی انی جوندی کی اللہ غچا لر حین ان بینتن جزان جوندی کروپ قرآن نام او یقینن اللہ خامقا وردن کے ریو پوام او کلا چی او خودل تا تا دا کافیر پا خوب ساکی لگو او که خودل او دیو دیر لفشل تم نسو شویو با اتاسی او اختلاف بکر اتاسی فیلم ری پکار دا جیاد کی لیکن اللہ بچ کرائی سستی را دا لکن صحابو کمی صحابیت نشو محفوظ دی حدیلن یقیرن دی اللہ کو اب بزات استو دور پاگرازونو دسینو یا پاغذرونو چی پسینو کی دیدن نا دا پارا دا تنکیل ذکر او کلا چی او خودل و ایزا یوری کمو او خودل تاسو تا هم دا کلا ای تاسی بیلاو شوی مخامق شدی سر پستر گستاسی که لگلو چی مضبوط شی او کم اکڑا تاسی تا و یقل لکم او کم کړی تاسو فی آیونیم په سرګو د دوی کې چې پوره کې الله یو خبره چې مقرر شوې ده کیدون کړه دا ولی اول کې ورته مؤمنان کم ښکار شو ندیو زړور شو او چې کله نږدې شروع ډېر ښکار شو مخکې د آیات ما تایید کړل او مؤمنانو ته ایلی میلاوی دو ٹیم که اللہ کم که مخی خودیرو ذر کسانو چنی زیش و نیس ورطنت کاری در اللہ دادی ازر مزدو کرو در پارا او دادی نور ازر کم دور کرو در پارا او اللہ تا وافظ کردی دے شیطولی فیسری اوس شپگا و قائدہ تفریقی پدی بخی بانی بعد الفتح قادو بدبل قرآنی اے ایبان والاو کلا چې تاسو مخابق شي او ډلې سره فسبوتو نکلک شي او یاد کې الله دې دوه مخابقا بیا شي او باندې الله او رسول دا ولا تنازو خبرې وکوي جګړه مراده ده خبرې وتبشرو نسوس بشي وتذبري حکم او لاړ بشي ختم بشي زور ساسو یو معنا دې او لاړ بشي روح ساسي دب دب بساسی خط بشید واس بیرو او ٹیم شی پدین دا اللہ یقیناً اللہ سرد اکلک معاس صابرین سرد اید آگا سانو چکلک دی پدین ٹنگ دی پدین او کېږي پشان دا کسانو چې وتري ول کورو خپلونه باثارن پټکبور وګوره مکی والو او د پار د خدای ځان خلقتا او باندې خلق د دین د الله نه او خپلم بنديګي دین د الله نه لازمي اومثاري الله باج کوي تاسو وحیتون احاطه کوم کړي ګیرون کړي آیات کله چې خیسته کړي د شیطان اولو بدلي او ویل نه وای زور اور پتا شی باندې نن ورځ دخل کو نه شوک وای انی جار لکم ز فنا لکم تاسو ته سورۃ النساء 120 کې مؤمنون 88 کې عاشر ولسم کې یا زیم ساسی مرگرے گاونڈی فلما ترا آتل فئتان ہر کل جولی دل آغتو ڈالی کافر او مسلمانات چه بخابق شو میدان دلی نکس وافس شوالا عقبی پشام حدیث کی رادی شل بلدری توپل سمندر کی پڑ شو ندی آواز کو بابا چت دی وقال انی بری انزو بری امساس نبی زار امساس ولی انی ارا ماولی دل آغا چتا سی روی دی زی اریگم دا اللہ نا شیطان میری گی خدا شیطانا خوسم دا رسول اللہ نا میری اللہ سا خذاب والا دی کل جوی المنافقان آج بزرون دی کی بیماری وان اگر رہا اولائی تو ککری دی خلق لنا یعنی مومنانی یادو دین ردوی اصوب چیز فاردان پا اللہ یقیناً اللہ غالب و حکمت والا دین ولو ترا ارمان دی یا کچری دووینی بندہ کلچی روحا لی دا کسانو نج کافر دی فرشتی مخید آیات من تحید کرو لی نووی با مخوند دی او شاگانی اور تبوی قسک عذاب سوزون کے ذالک دا عذاب دری وجینا دا عذاب چی دے پسوک دا شوڑان دیلی گلی تاسو نظرانی شکرانی ریکولی اغتری دی بکیوستنگ شروع شر ریکولو بابا لری با اوڑلو اغتری دی یقینا اللہ لیس بی صلی اللہ بلی لابید ترجمہ ماتوی نرے اللہ حیث ظلم کون کے پہچا حال دی پشاند حال دکراون داب حال توئی آوچ گو پخوا دینا کفر اکڑو پیاتون اللہ نوری و دیو لرا پسورد جرمونو دادوی اوری و دیو لرا اللہ پسورد جرمونو دادوی مطلب اس دی سنگا چی آغا می تبا کری لوی زورا ورو موسا می دے بچ کری نداو سری و تبا کم تازی مظلومان و تینا بچ کم چکم لارا آغا با شایدان شیو چی فاتی نو آغا با شیدان جان مطلب اس دی کذبو بی آیات ربهم یخیرد اللہ قویر مضبوط سخدا والا دا دی وجد یخیرد اللہ چرم نرے اللہ مغیرن بدلون کے نعمتن پل نعمت لرا یعنی بہربانی لرا چکڑی پیو قوم بانی تردی چی بدلن کی دیو حقا قیدام بی انفوسیم چی ندوی درکیدام کدیو عقیده بدل کا اللہ و ایز اخبر نعمتو را بدل کم بندون پری بنائی یقیرر اللہ اوریدو کے دیو پوا حال دوی پشان دا حال دا فرا اولیارو دے او آگا چه مکیو دا دوی نا فقواو دوی درو دویلیو پیاتو رو درب دوی نو تباوی کدیو لے پس سبب دا جرمونو دوی اردم میکو فراون او اٹھول مشرکان یقیرن بدتر دا زندہ سرونا فرید اللہ آگا دیم چه کفر او پرودیو یقین نکی دا اللہ پا کتاب ایمان نرومی تمام مخلوقاتو کدا بدترین چی بدتر پا زند سرو بدتر دا تول زند سرو نا تنیز دا اللہ بیدی نرے مشرک اللہ دین آغا کسان آہت تبید هم چه تا لوس کرے دا دوی سرا ابیادی امات کی لوس پل بہر زلبانی او دیو زان نبچ کئی یا وهم لا يتقون او ځان نه بچ کی د نور ګراونو نه دین معنا او دیو لحاظ نه ساتي ست بیا لحاظ نه ساتي ظلم مول قران کې شرع دي نه د خپل ولې نه د رشتہ داري خیال نه ساتي الله او کچری بیا مو وی دیول را فل هر وی پجن کې فشرت بهم نو تراو پدی باندې ورستنی من هغه خلق هم چرسنی شرت تراول تولی او تراو پدی باندې هغه چرسد دوی ندی لازمی بنا او یراو پدی باندې ورستنی کافر امریکا برابر کا مچې دا ورست بیا وی چین باندې ناراضی بیا مطلب دا نه پورا دا پیو یراو لعلهم يذكرون شاید چیدی وخندوالی یا اوی اراو دیو لرا پس داوی کولو سر سخت چورو سرو تا پتو لگی وی راکن او بور لک کسان دیسا کاریو ایران لگی دلو اس دیو پخت وردو کی پانچ هزار کسانی لیگلیو پانچ هزار اولا پیوزی بودتا نو ایران بیاوی چیز خل فوج نلیگا مصب ہو لیگا سر اندوان پندتان سشیر دیو سکن لیگا سعودی دیر صدار فوز و تمادت دو ارزلو عراقیان و امداد بیاد امریکین و خلوفا بیار آجی فراون چی بر اسرائیل یا رولیو دریاب کی ڈوبو مېدا سره چې بیا برابر تاسو راو چې الله بار کوي چې دا مړ د شړې یریږي ما نو خلک اوسو مېریږي امریکا نو موږ چې بس کې راغلي اوسې تر نو چې بیا راځي په تو ویولې الله مطلب دا دی دا چې ویولې راو چې په تو ورته اوس امریکایان ته چې دا چې مخې غولار شي کړه ازمري مو زخمیان کړي دی لاړ خوشي او په تو ورته ګیدل ته ګور او جنته ته و اخرو ده گورا ده ساراش کو ده گورا سارا کی غزمره کردی خرپو نکردی سترگی پتی که وی طول دنیا عالم گریٹر اسرائیل وی پاکستان هم زمانگا دیگر طول والا اوز گریٹر اسرائیل اد تا چلی وی اتفاد و دو نیم سو کلومیتر تنازدی وی غرگی هم در ترسیگی و چنگ شکر الحمدللہ اولا اوی دام ویلی دی چه روم د دوی قبله ده غټ مرکز دی کنه اوس زمون روم سره کار دی روم سره روم اوس په تا وګوره چې ټول دنیا سکی عیسایان باندې اوس تراره لګېدل دي یو دې ځان بچ کړي یو دې ځان قربانای دي کله کې یو بدماشي په غاړې ته واشي کنه بدماشي ګوره خبر سره ناروایي تمام دنیا و تبرا کتش که هر سوی و تبیاسی ماما پر ایکی اجراش ما قربان تڑی تسوری مچی او سڑی اللہ دا پارا قربانی کیو میدان توجی وی دا دو سو اٹی پر دا پارا یو وڑا مندکی چاڑا کافی رکا خلاص دا خبر دا اللہ اکبر مدا سی سزا و تورک اسی دو باگ دا یوری سا او یولتا مرتو رکھا اللہ دی غلطی تو در سمندر نا پوری غلال زین دلتا زمان کورتا غلی اکنی انہی کی دلتا غمات جرادی بدون اللہ سے سلام کر غلی کین دانا اللہ مرتو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی جدے بخفر لباس آشے باقا لباس کی بودی جدے بزار نیز نیز نکتے زباد درس و برگرے و اللہ دیو بخی سپنگیرے و پپانے واحد ہو او دا څه شو مو چې قانون باندې نه پناه وکړ ما ورته الله دی وبخي ما ورته چې شوبالې دي لری کړو هغه چې ته مهربان را لاله نور کسانو به روټې را نه دی ورته رسیدلې او مې مانو خپه نشې د مونږ د غریبې ټول نه روټې به ځان نه ځي ته چې خپل خپل روټې نه شو ځان دي ورو هغه په پړ هغه وي په خبر ته مو ګوډې ورلې منډه ایته افغان ګاډي وګه ریالتا ہندو هغه ته سیټ ویل ایم آی شریا دوستانه مې وو ایم آر ته شری ایمان راوړ او جهان په دغه باندې پیل دی سره شکل لري به چې اخر مې تنګ واغو ته من او تا شټو دیو شال یو شی من بم جهانان ته زوتا شی باندې هغه کولی ومن بوت سجده کو تاسو قبر ته سجده تاسو مشرکان نه موږ مشرکان دې بیا ما ځربل جواب نو الله قران کریم خسته کتاب او کشری او یری دې ته یعنی سخطره پیدا شو من قومین دیو قومنا خیارتن دبی لوزی دوکای اکرا لوزی ماز کن فان بیدی لئیم نو قردو دیو تا لوز دی انی ماز کن لوز دی علا سوا چشی دوان برابر پا مقصد کی اغم گزار کی تم کو گزار یخیرت اللہ دوز دلری خیارت کر او گمان دنکیا کسان چکو پر اکڑے سبقو چی بچ بچی دمانم وړاندې بلار شي چرته بل قبایل کې وپړ شي بل بل ته بلار شي ان نام یې کینان دی ولایو جزون نشي کمزورې کولې الله لره الله ایمان شي کمزورې کولې پتیستا او تیار کې دی ولرا آغا سونه چې توان طاقت استاسي سونه چې توان استاسي من قوتن د سامان د جننا و بیر عبادت الخیل او د ساتلو دا سرونن اوس ټینګونه جازونه یاد کړئ تور هیبونه چې راوي تاسو په دې سره دشمن د الله او تاسو هم دشمن دی وره او نور مين دونیم چې د دین علاوه دي دا چې پر دې غن نه پوج کوم دی کنه دا غیر دی نور نه دا پوج کوم دی وایدا او چې دیم دا ودی لا تعلمون تاسو نه پیژن الله خو پیژنین وګوره حدیث کې راځي اغا اس دا خېټه کې وګو او خشته او دا دا رخه چې او متیاجی اس او په تر د میزان کې تللی شي دا رخه متیا ده نو که جاز یې ټینګي استعمال کړی و دې لپاره کنه دین د لپاره سونه لوی وزن مې نه آی تاسو خرج کوي د سوال نه په دین د الله پورا بدل کې شي تاسو پتا چې به یاته و نشین او کچری جنهول السلم تیت شدی او سو رہتا جنہ ہوئی مائلکی دوتا لکہ حدیث کے راضی تالیب و علم چودی ملائک و توزر بڑی یعنی کبی بڑولی وزری دپار رسولی اخکتا شنو تاسی وطل اخکتا شی سو رہتا اینی صلح و سرو کی اوزار اس پارے پا اللہ دامو ایک صلح کم سو نقصان بوشی نا نئی سمشی و اللہ آوری دن کے اوپوا دے او تو باڑی دیو چټګیو کې تاسو را فین حسبک الله نو پورا دې تعالی الله یقینا پورا دې تعالی او دا الله غزاد دې چې مضبوط کړ تعالی بنصره په خپل امداد او بیل مؤمنین او مضبوط کړ مؤمنان بعد خلق دند ترجمه کوي او شیخ الاسلام ابن القیم رحم الله خطر ترجمه دلته کړی عجیب ترجمه دلتم حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين دې دې کې مول کړی تفسیر القیم وای کدا شي شي نصر نو ایهان د شرک خبر باندې پوه شو کنه چې الله ستایم ذاتي او بیرا نمو آئے ما شاء الله و شیطا انتو خیمہ نوے لیو کر نو اس مانا آگئی او بی آگا تفصیلا تحقیق کرے دیزی بانے نحوی صرفی نو مطلب ہے مضبوطی تعالی اللہ امداد کی پخپل امداد او مومنان لرم مضبوطی پخپل امداد او گورا او سینا مضبوطی او مینا راوست اللہ پا منزد روندد وی کیم او کچر ایک خرچ کرے دیوے اغج پدمکا کی دیو گوند نو مینا پا دینوے راوست دے پا منزد روندد وی کیم لیکن الله مین را وستا په من د زړونو د دې کې جنن الله غالب او حکمت والا دی تبری لیکي بسوس یو زنانه و داغه په فصل کې سړی دی ما سلوي افکار جن شو او سلو زره مړی شو د سې جهالت قران راغه نبی راغه هغه دشمنی ختم شو نبی علی السلام وی زما د قوم ویني زما د خپل امنی دی د جاهلیت ویني د جاهلیت تاوانونه ټول ختم شو آل اسلام و یهدی و ما کان قبل الهجرت و تهدی و ما کان قبل براون واقعی اے پیغمبر اے دا اللہ دا ترن بیانون کیا کافی دیتا لر اللہ و آغا سو چستا تابیدی ده مومنانونا اغویلوم ده کافی اللہ دا حسبک اللہ لانی اتفتی دانا چه کافی دی تال راگا چستا تابیداری ده مومنانو چه غصا امدادو چه ایحامو پکی شیخ الاسلام ایدامانا اے پیغمبرہ تیز کبو بیران پا جنگ بین کچریوی ساسینا ای شرون شل کلک پا دین زورورکی گی با پا دوسو او کبی ساسینا سل غالبی گی با الف من اللذین کفرو یو پلس دیگا نا پا زورو پا غالبی گی پا کسانو چی کافر دی کفر کرے د دیو جن چې دا یو قوم دی نه کویږي خلک د مړو نه ویږي الله وی کافر مېت خر دی او عبد الله سیندی رحم الله وخت کې شاوې دی تم سونه انګریزانو خریار دی دا یو دیار سره لیدانه منځ کې مکه نه ټول دنیا بته نه ور داخله پښتو دی الان اوس خفف الله اوس په کواله وګړو انیا سنتي او الله ستاسو او کواله الله چې پتا چې ګره کمزوري دا مانو نه چوس دا منسوخ شو هغه شوت پرې باندې عمل وکړو عظمت او سمندر نه کچې وی ساسینا بیا تون سل کلک پا دین نزور ورکی گی با پا دوسو او کچری بستاسی نا زور ورکی گی با پا دوزر بیز دللہ خوکم دللہ اللہ امداد دے سرد کلکو نا پا دین او کسر چکلک دی پا دین ما کان لی نبیین او ننی مراسب پیغمبر لگا چوی دی دلر اسرا قیدیان حتی تردیج اس کرا خلالز چی توی کریوی نا پا دنیا کیم سورة محمد سلورم آیات کی التا وجوہات ذکر کی انشاءاللہ غواری تو سامان دا دنیا اللہ سر و اللہ غواری آخرت اللہ غالب و حکمت والا رین لولا کتاب من اللہ او کشرنوے لکھو دا اللہ دا تبنا یعنی مخ کی فیصل شوی سبقا مخ کی فیصل شوی دور سیدل بیتا اشتاغ جی تاشواغ استو عذاب لوئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی چار سڑی تری حوالے شی جمعی فیدیا وی فیصلت عمر دی رکو خوالا خبخ کی تر شو فکلو من ما غنیمتو نخری اغا چی غنیمت تاسی حاسی کو حلال و پاک شک ازالہ کئی ردے مال لے جنگ کی در اوڑے دے وینا نا حلال لے وی ارے گی در اللہ اللہ بخون کیوں مہربان رہے ہیں شل منٹر چو بستے نمیدان بس اے پیغمبر آو آیا آغا چستا سی لا سنو کی دین استا سی قبضہ کی دین رکھے دیا منا ایا لباللہ فی قلوبکم کشری معلومی اللہ تفضلن ساسی کی خیرن ایمان نو درب کی تاستا غورا من چاہدستے شو استاسینا تسلی برکی تاسینا دیا چی دیا غستینا اللہ با تاستا دی نجات در کی کئی ایمان ہوتا سی یعنی اللہ با تاستا ایمان نصیب چی او بخنبو کی تاستا اللہ با خونکی محرو باردن او کواری دیو خیانت نقصان تاستا یقینا خیانت کردی دیو کخوام تا اللہ سرم قام کرابینم تا قدر کو الله تعالی پر یوانین الله کو ایک وقت والا یقینا کسان چې ایمان راوړو او هجرت یو کو د خپل کور نه قوت جهاد یو کو پر غولو د مالونو خپل او په کړهولو د نصرو خپل په دین د الله کی وا کسان چې دی ور کو امداد یو کو د الله دین نو دا بازو مولیا باز دا باز د دینه دوستان دي د بازو مهاجر او انصار دوستان دي مطلب دی نکافیو لا تتخذو قادرین اولیاء یهود و نصارا اولیاء و آگسان چی مومنان دی ایمان روڑو او اجرتون کی نشت تاسل را من ولایتیم دا دوسری دا دوی نسچین اسی هم تنازوی ازم مسلمان هم دوسری دا سبب تردی یو حاجرو چی اجرتون کی دا داری حربنان او کشری مدد و اختلو و اینستن سرو کم فید دین کشری امدادی کستاسی پا دین کی نپتاسی بانی امداد دی اینی تاون که مدد او کستاسی امداد فزی مدد ہوئی مدد او کستاسی پا دین کی نو لازم دی پتاسی بانی مدد کول مگر کشریوی مخالفت دادا سی قوم بمسکی کشر دیو مدد وختلو په خلاف ددا شي قوم چې په منځ تاسو دغه کیلو دونه بیا ونه کی ځکه لوز ماته درل دي الله په عملونو کې کوي تاسو لري دونه کړي واګه سان چې کافر دینه باز د دینه دوستان دي د بازو الا تفعلوا کشر تاسو او کوي دی سره دوستي رشي و فتنه ته دلارو ته عذاب پټولې دنیا مسلط شي فتنه عذاب خلاف پټولې دنیا او فساد وی لوی کو سو ګوري دوستی کوي په تمامه دنیا فساد لري سومالیا یمن عرب مماری ترکی مصر عراق شام افغانستان چیچنیا ایران کې هم داسې دنیا وګوره حتی خبره ورسیده پاکستان چې ایمان لري او کور پرېږ دی خپل د الله نظر پر جهاد کوي په دین د الله کې پاکستان چې زه ورکو الله دین له مهاجر له زه ورکو او امداد یو کو اولایک هم المؤمنون صدق دی ایماندار رشتینی دیو دو پارا دی بخشش ری در قدرت من او هاو کسان چی ایماندار دی ایمان را دی من بعدو فصل دی نو هجرتو کی فتح دا مکین رستم کی یا دا ملک فتح کی دو دو رستم دا ملک فتح کی دو نمخ کی هجرت واللزی را منو من بعد ایمان را دی رستو دا دینا مل فتح شو یو سڑے بیدن دی ایمان دار دی او حجرتو کی و جہادو کی واکن خولائی کمین کو دا کسان ستاسی نمی او خپل ولی والا بازی اولا نزیدی بازو تا پا کتاب دار لائنی میراس کی یا تینا دینی خپل ولی یقیناً اللہ پارشی بانی نے پوام یو سو زیدن مشکلو ایندہ دست کنو زیدن امتیازات